ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सूत्र संख्या 60। प्रसंग क्या चल रहा है? गौ पद का क्या अर्थ लेना चाहिए? कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या लेना चाहिए? आकृति को लेना चाहिए या जाति को लेना चाहिए या व्यक्ति को लेना चाहिए? व्यक्ति है, आकृति है या जाति है, क्या अर्थ लेना चाहिए? तो 59वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि गौ या कोई भी ऐसा शब्द बोलते हैं तो वहां व्यक्ति को लेना चाहिए, यानी द्रव्य को लेना चाहिए। उस शब्द का अर्थ जो है द्रव्य होता है, ऐसा उसका कथन था 59वें सूत्र में। उसका समाधान सिद्धांति कहते हैं, अस्य प्रतिषेध, पूर्व पक्षी के इस बात का खंडन किया जाता है कि व्यक्ति पदार्थ नहीं है, पद का अर्थ व्यक्ति नहीं हो सकता है। बोलिए न तद अनवस्थानात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, गौ पद का, गौ पद का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं है, गौ पद का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं है। जाति आकृति के बिना व्यक्ति को ग्रहण करने की व्यवस्था ना होने से, जाति आकृति के बिना व्यक्ति को ग्रहण करने की व्यवस्था ना होने से सूत्र स्पष्ट हो रहा है? सुषमा जी नहीं है? हाँ जी, अच्छा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है? भाष्य को देखिए, न व्यक्ति पदार्थ, व्यक्ति पद का अर्थ नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों? अनवस्थानात्, व्यवस्था ना हो सकने से। यानी व्यक्ति को पद का अर्थ बताएंगे तो व्यवस्था ना हो सकने से। या शब्द प्रभृतिर, शब्द प्रभृतिभिर यो विशेष्यते सा गो शब्दार्थो या गौ तिष्ठति या गौर निशन्न इति। तो सिद्धांति कहते हैं, या शब्द प्रभृतिभिर, या शब्द आदि लेकर के आपने जो विशेषित किया है व्यक्ति को, या शब्द प्रभृति भी, या शब्द आदि जो पिछले 59वें सूत्र में जो विशेषण आपने दिए हैं व्यक्ति के, व्यक्ति को विशेषित किया है, क्या किया आपने, जैसे कि स गो शब्दार्था, उसी विशेषणों को लेकर के उसको गो शब्द का अर्थ बताया है। कैसे बताया है, जैसे कि या गो तिष्ठति या गो निशन्ना इति, ऐसा आपने विशेषित किया था। परंतु गौ शब्द का अर्थ इन विशेषणों को लेकर के व्यक्ति अर्थ आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कहते हैं न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम जात्या विना अभिधीयते। जात्या विना, जाति के बिना, क्या देख रहे हैं आप, भाष्य को नहीं देख रहे हैं, क्या चल रहा था हमारा, यही चल रहा था। अच्छा, तो कहते हैं जातिया बिना, जाति के बिना, न द्रव्य मात्रम, केवल द्रव्य को लेकर, यहां अविशिष्टम का मतलब केवल, अविशिष्टम द्रव्य मात्रम, केवल द्रव्य को लेकर न अभिधीयते, गौपद का अर्थ नहीं कहा जा सकता। बिना जाति को लिए केवल व्यक्ति मात्र को लेकर के आप कथन नहीं कर सकते, गौ का अर्थ ये है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। किम तर्री, जाति विशिष्टम, जाति से युक्त होकर के ही आप कह सकते हैं। बिना जाति के आप कैसे कहेंगे ये गौ है, नहीं कह सकते आप, वहां आपको जाति को ग्रहण करना पड़ेगा। केवल द्रव्य द्रव्य है, या यही गौ है कैसे कहेंगे आप बिना जाति के, मतलब ये मनुष्य ही है कैसे कहेंगे आप बिना जाति के, कुछ समझ में आ रहा है ना। इसी तरह आकृति, हाँ जी, हाँ नहीं, वो आकृति भी साथ में जुड़ी हुई है, आकृति भी साथ में जुड़ी हुई है, यानी आकृति और जाति को लिए बिना कैसे आप उस व्यक्ति को मनुष्य कहेंगे, गाय को गाय कहेंगे, घोड़े को घोड़े कहेंगे, आपको तो जाति को लेना ही पड़ेगा। बिना जाति को लिए आप किसी को नहीं कह सकते, ये ठीक है, यही कहना चाहते हैं, मतलब जाति को लिए बिना आप न अभिधीयते, आप कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब ये गाय है ये घोड़ा ऐसा नहीं कह सकते। जाति को ही आपने हटा दिया है, फिर वो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे, जाति से तो ही पहचान में आता है, ये पुरुष है, ये घोड़ा है, ये गाय है, ये कुत्ता है, जो भी है, जाति को आपने हटा दिया, फिर नहीं पहचान सकते उसको, ये कहना चाहते हैं। तस्मद न व्यक्ति पदार्थ, इसलिए व्यक्ति केवल पदार्थ नहीं होता, पद का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं हो सकता। एवं समूह आदिशु द्रष्टव्यम, इसी प्रकार रुकिए, इसी प्रकार समूह आदियों में आप समझ लेना चाहिए, जहां समूह आदि जो बातें कही है पीछे, जैसे या शब्द को लेकर के बोला है, ऐसे समूह आदि को लेकर के भी वैसा ही समझ लेना है। समूह आदि जो भी कारण बताए ना, उन सब में जाति विद्यमान है, बिना जाति के आप समूह भी नहीं बता सकते। यही यही समूह गाय क्यों है, पकड़ में आ रहा ना, इसी समूह को आप गाय कैसे कह सकते हैं, इतनी संख्या वालों को ही गाय क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं में क्यों वृद्धि हो रही है, जो भी आपने पीछे सब बताए हैं वो सब जाति के बिना, जाति को छोड़ेंगे तो उन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं। क्या चीज, हाँ जी, हाँ, कहाँ की बात है, कौन से सूत्र, 83 पे, हाँ जी, हाँ जी, जाति अमूर्तत्वात्, हाँ ये पूर्व पक्षी का है, सूत्री पूरा पूरा पूर्व पक्षी का, हाँ जी, नहीं जाति तो अमूर्त है, उसमें कोई बात नहीं, अमूर्त का अर्थ मैंने कल बताया था ना, अमूर्त का मतलब है जिसमें भार नहीं है, जो भारी नहीं है, हल्का नहीं है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ नहीं है, इस रूप में वो उसको अमूर्त कहा जा रहा है। हाँ जी चले। हाँ जी पहले अमाउंट की बात करते हैं, इसका भार नहीं होता और लंबाई चौड़ाई नहीं है उसका, हवा अमाउंट है। हाँ जी हवा, हाँ अमूर्त है, हवा हाँ अमूर्त ही है। हाँ जी हवा का द्रव्यमान तो होता है, क्या होता है ना, क्या होता है बताइए। जितनी स्पेस है, जितनी जगह है, उसके अंदर उतनी जगह में हवा भरी जा सकती है, उसका एक नहीं वो जो जगह है वो जगह का मान है, जगह का मान पहले भी तो रहता है। ऐसा है मतलब हवा पूरा जितना हवा है ना उसका पूरा ये हवा कितनी लंबा है कितना चौड़ा इस तरह का थोड़ा होता है। नहीं यूं तो भार होता है उसके अंदर, भार तो होता है। मतलब अमूर्त में कई कारण है उसमें, एक तो उसका उसके अंदर इस तरह का कोई गुण नहीं होते हैं जैसे ये अपने क्या कहना चाहिए जाति है ना, जाति को अमूर्त का है ना, क्योंकि जाति में और कोई लंबाई चौड़ाई ऐसे गुण नहीं होते हैं, ठीक है ना, और हल्का लंबा ये जो परिमाण है ना ये भी तो गुण है, भार आदि ऐसा ये इस तरह के गुण नहीं होते, यानी जाति में किसी प्रकार का गुण नहीं रहता है। हवा तो मूर्त भी कह सकते उसको इस रूप में, और अमूर्त के कहने के अलग अलग प्रकार होना चाहिए मेरे विचार से, अभी मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं उसको, क्योंकि एक साकार पदार्थ को भी मूर्त कह देते हैं, निराकार पदार्थ को अमूर्त कहते हैं, तो वह साकार और निराकार मूर्त अमूर्त के पीछे साकार और निराकार को लिया है, ठीक है, तो उस दृष्टि से आप जड़ पदार्थ जो साकार वाले पदार्थ है उसको मूर्त बोल देते हैं, और जो आकार जिनमें नहीं है उसको अमूर्त कहते हैं, वहां आकृति मुख्य है, वहां पर मतलब जिसकी आकृति नहीं है वो अमूर्त है और जिसकी आकृति है वो मूर्त है, तो कहीं आकृति को लेकर के ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो यहां आकृति जो है उसका रंग रूप आकार प्रकार जो भी हम आकृति बोलते हैं उस आकृति का मतलब अभी परिभाषा आ ही रही है, एक अवयव सन्निवेश है, मतलब अनेक अवयवों का विशेष संरचना है, विशेष प्रकार की जो संरचना है, विशेष प्रकार का जो संयोग है वही उसका उसको आकृति कहते हैं, ठीक है, इस तरह की आकृति इस तरह की आकृति वायु में नहीं है इसलिए उसको अमूर्त कहते हैं, इस प्रकार की आकृति आत्मा में परमात्मा में नहीं इसलिए उसको अमूर्त कहते हैं, ऐसा। नहीं संशय करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि व्यवहार में व्यक्ति को लेकर के बोला जा रहा है, तो इसलिए आदमी को संशय होता, मतलब गौ पद का अर्थ व्यक्ति हो सकता है क्योंकि इतने सारे प्रयोग दिखाए हैं ना व्यक्ति को लेकर के, तो मन में आता है व्यक्ति शायद पदार्थ होगा ये मन में आता है, फिर कुछ ऐसे भी प्रयोग दिखाएंगे जहां आकृति मुख्य रहता है तो लगता है व्यक्ति को भी आकृति मुख्य है, जब मान लीजिए किसी को गाय खरीदना है, जब गाय खरीदना है तो वो व्यक्ति में ध्यान नहीं देता, वो ना जाति में ध्यान देता है, किस में ध्यान देता है आकृति में, ठीक है ना, इसके कैसे अंग है ये किस तरह की इसका ढांचा है उसकी जो संरचना होती है ना वो सब को देखता है, वो आकृति मुख्य रहती है वहां पर, तो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ ऐसा होता है, तो कई बार उन प्रसंगों में लोगों को लगता है अच्छा यहाँ आकृति आकृति है सारा, तो शायद गौ का अर्थ आकृति हो सकता है, जब वहां पर सब जगह व्यक्ति व्यक्ति आ रहा था तो व्यक्ति का अर्थ शायद मतलब गौ का अर्थ व्यक्ति होगा, तो जिस प्रसंग में किसी प्रसंग में जाति मुख्य हो जाती है, किसी प्रसंग में आकृति मुख्य हो जाती है, किसी प्रसंग में व्यक्ति मुख्य हो जाता है, इन परिस्थितियों को देख करके लोगों को भ्रांति हो सकती है, भाई गौ का अर्थ व्यक्ति हो सकता है, गौ का अर्थ आकृति हो सकती है, गौ का अर्थ जाति हो सकती है, इसलिए संशय होता है, उन संशयों को लेकर के बात बता रही है, ठीक है। क्या हाँ तीनों रहते हैं, पहले ही बताए थे ना, तीनों साथ में रहते हैं। तीनों साथ में रहते हुए भी आदमी को संशय हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सारे प्रयोगों के कारण से, ठीक है ना। वो जब या गौ तिष्ठति या गौ निशन्न जो बोला जा रहा है, ये जो भेद का प्रयोग हो रहा है तो व्यक्ति में होता है, व्यक्ति में प्रयोग हो रहा है भेद का कथन, तो व्यक्ति का व्यक्ति पदार्थ होना चाहिए। वहां तो जाति का कोई मतलब ही नहीं ना, आकृति का मतलब है। बिना आकृति के बिना जाति के ये भेद होता है? जाति में तो भेद होता ही नहीं है, इसलिए वहां आदमी को लगता है कि भाई पद का अर्थ ही है व्यक्ति होना चाहिए ऐसा। नहीं, गाय को कहेंगे उसमें को, जाति में कोई भेद थोड़ा बता रहे आप। नहीं, आप तो दो जातियों के बीच में भेद बता रहे हैं ना, तो दो जातियों की चर्चा थोड़ा हो रही है यहाँ पर। एक ही जाति सामने रखी है ना, जिस जाति को आप देख रहे हैं उस जाति में थोड़ा भेद आप करेंगे, बस उसमें रहना है अपने। अलग अलग जातियों तो होंगी, अलग अलग जातियां, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, गौ शब्द है। हाँ, तीन बातें बता रहे हैं कि व्यक्ति है या जाति है या आकृति है, तो विवक्षा के ऊपर कभी व्यक्ति भी ले सकते हैं, कभी जाति है, कभी आकृति, वो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। दिक्कत ये नहीं है यहाँ, तो दिक्कत ये है कि गौ का अर्थ केवल व्यक्ति है ऐसा कोई मानता है तब दिक्कत है। तो यही तो मान करके दिखा रहे ना, वो तो यही मानता है कि व्यक्ति, गौ का अर्थ व्यक्ति ही होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जाति में कोई भेद ही नहीं होता है, ऐसा बोल करके तो व्यक्ति को सिद्ध करना चाह रहा था ना 59वें सूत्र में। उसका समाधान किया है कि नहीं हो सकता ऐसा, सूत्रार्थ लिखिएगा। अच्छा, हो गया, तो आगे चलें फिर। अब पूर्व पक्षी कहता है, यदि व्यक्ति न पदार्था, न छूट गए लिख लीजिएगा, यदि व्यक्ति न पदार्था, यदि व्यक्ति न पदार्थ, यदि व्यक्ति को आप पद का अर्थ नहीं मानते हैं, कथम तर्री व्यक्त उपचार आई थी, फिर व्यक्ति के लिए उपचार प्रयोग क्यों होता है व्यवहार में, लोक में व्यक्ति को लेकर के व्यवहार हो रहा है। यदि व्यक्ति पद का अर्थ नहीं है तो लोक में जो व्यक्ति को लेकर के व्यवहार होता है वो होना नहीं चाहिए, वो क्यों होता है? तब उसका समाधान करते सिद्धांति, निमित्तात् अतद भावे अपि तद उपचार। निमित्तात, किसी कारण से वहां पर हो रहा है, निमित्त का मतलब कारण, वहां व्यक्ति में जो व्यवहार हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, और किसी कारण से अतद भावे अपि तद उपचार। अतद भावे का मतलब है जो जैसा नहीं है उसको वैसा बोला जाना, जो जैसा नहीं है तद उपचार, उसको उस रूप में प्रयोग होता है। पकड़ में आ रहा जी? तद्भाव का मतलब जो जैसा है वैसा, और अतद्भाव जो जैसा नहीं है, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा प्रयोग होना, अतद्भावे तद्भाव ऐसा कह सकते हैं। और उस तद्भाव को ही यहां तद उपचार शब्द से कह दिया, तो अतद्भावे भी तद उपचार, जो जैसा नहीं है उसका वैसा वहां पर व्यवहार होता है। दृश्यते कलु, और ऐसा व्यवहार तो लोक में बहुत होता है, उसका उदाहरण सूत्र के रूप में दिया है, ये सिद्धांति का सूत्र है। कौन सा? ये पूर्व पक्षी का है, यदि व्यक्ति ना पदार्था, ये कथम तर्री व्यक्त उपचारा इति, यहां तक प्रश्न चिन्ह तक पूर्व पक्षी का, फिर निमित्ताद अतद भावे पी तद उपचारा, यहां से सिद्धांति का। चले बोलिए, सहचरण स्थान तादर्थ्य वृत्त मान धारण सामीप्य योग साधन अधिपत्येभ्यो ब्राह्मण मंच कट राज सक्तु चंदन गंगा शाटक अन्न पुरुषेषु अतद्भावे अपि तदुपचारः। सूत्रार्थ लिखिएगा, तो सहचरण से लेकर के आधिपत्य यहां तक, सहचरण से लेके आधिपत्य यहां तक, इन कारणों से किन कारणों से, सहचरण स्थान तादर्थ्य आदि जितने बताए यहां पर, इन कारणों से जो जैसा ना होने पर भी वैसा व्यवहार ब्राह्मण से लेके पुरुषों में इन उदाहरणों में ऐसा लिख सकते, ब्राह्मण से लेकर के पुरुष तक इन उदाहरणों में वैसा व्यवहार होता है। हाँ जी, आप इसको बदल करके अन्वय ऐसा भी कर सकते हैं, ब्राह्मण आदि से लेके पुरुष तक इन उदाहरणों में सहचरण आदि कारणों से जो जैसा ना होने पर भी वैसा व्यवहार होता है। पकड़ में आ रहा है, ब्राह्मण मंच कट राजा आदि ये पुरुष तक जितने उदाहरण दिए ना, इन उदाहरणों में, ठीक है, इन उदाहरणों में सप्तमी बहुवचन, इन उदाहरणों में सहचरण आदि इन कारणों से जो जैसा ना होने पर भी वैसा व्यवहार होता है। लिखा है आपने, पकड़ में आ रहा है, यानी आप देखेंगे ना पुरुषेषु, यहां तक है ना, ब्राह्मण से लेके पुरुषेषु, तो इन उदाहरणों में सहचरणादि कारणों से जो जैसा ना होने पर भी वैसा व्यवहार होता है, ये सूत्रार्थ है। इन उदाहरणों में सहचरणादि कारणों से जो जैसा ना होने पर भी वैसा व्यवहार होता है, ये सूत्रार्थ है। ठीक है, हाँ, सिद्धांती का ही। अतद्भावेपि तदुपचार इति, अतद्भाव में तद्वद उपचार होता है, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा व्यवहार होता है। इसी वार्तिक को बता रहे हैं, अतः शब्दस्य तेन शब्देन अभिदानम इति। अतः शब्दस्य, जो जैसा शब्द नहीं है, मतलब उस शब्द को वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तेन शब्देन, वैसा शब्द से उसका कथन होता है। पकड़ में आ रहा है, कैसे होता है, उदाहरण से समझाया जा रहा है। अब यह एक सामान्य नियम है, जो हाँ जी, अतद्भावेपि तदुपचारा को समझाया है, जो शब्द जैसा नहीं है वैसे शब्द से उसका कथन होता है। ठीक है, यह सिद्धांत हो गया, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बोला जाता, और जो जैसा नहीं उसको वैसा जो बोला जाता है, वो कितने प्रकार से बोला जाता है, इन उदाहरणों में समझा दिया। पहला उदाहरण ये सहचरण, सहचरणात्, सहचरण का मतलब है साथ रहने से उसका व्यवहार ऐसा होता है। कैसे होता है, उदाहरण दिया, यष्टिकाम भोजय इति, यष्टि कहते हैं लकड़ी को, ठीक है ना, इस लकड़ी को भोजन कराओ, ऐसा बोला जाता है व्यवहार में। ठीक है, इस लकड़ी को इस लकड़ी को भोजन कराओ, ऐसा बोला जाता है। यष्टिकां भोजया इति संस्कृत में, मतलब संस्कृत जैसे हिंदी में हम अपने ढंग से बोलते हैं ना, लड़की नहीं लकड़ी, नहीं वो लकड़ी और लड़की में तो अंतर हो रहा है ना, डा और का में बीच में, इसलिए वो ऐसा बोलने में आ गया, लकड़ी बोलना है, लकड़ी की इस लकड़ी को भोजन कराओ। ठीक है, मतलब वो जो लकड़ी है वो प्रसिद्ध है ना, वो हमेशा उसके साथ रहता है, उस आदमी बूढ़ा आदमी है ना तो लकड़ी लेकर के चलता है, ठीक है ना। हाँ जी, छड़ी बोलो, लकड़ी बोलो, कोई बात नहीं, लाठी बोलो, कुछ भी बोलो, यष्टी कहते हैं लकड़ी को। अब वो लकड़ी छड़ी के रूप में है या वो डंडे के रूप में है, वो लाठी के रूप में है या आजकल प्लास्टिक के आते हैं पकड़ करके चलते हैं लोग, उस रूप में है, ठीक है। तो अब इस लकड़ी को भोजन कराओ जो बोला जा रहा है ना, क्योंकि वो आदमी बिना लकड़ी के नहीं रहता है, सदा लकड़ी साथ रखता है, तो सहचरण उसके साथ साथ रहता है लकड़ी, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो अब उस आदमी को ना बोल करके वो बोला जा रहा है यष्टिकां भोजया, इस लकड़ी को भोजन कराओ। तो कह रहे हैं यष्टिका सहचरितो ब्राह्मणो अभिधीयते, उस लकड़ी के साथ में रहने वाला जो ब्राह्मण है उसके लिए बोला जाता है, व्यक्ति के लिए बोला जाता है, लेकिन व्यक्ति को ना बोल कर उस लकड़ी को बोला है। ऐसा क्यों? वो सहचरण है, उसके साथ रहता है सदा, तो इस सहचरण के कारण से लकड़ी जो नहीं है, लकड़ी वैसा नहीं है, लेकिन लकड़ी शब्द को लेकर के बोला जा रहा है, मतलब ब्राह्मण लकड़ी ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उसको ब्राह्मण बना करके बोला जा रहा है, तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना करके कथन किया जाता है। तो ऐसे ही वहां पर जो व्यक्ति को कहा जा रहा था ना, या गौ निशन्ना आदि, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति यद्यपि वहां जाति भी है साथ में, आकृति भी है साथ में, लेकिन वहां व्यक्ति को बोला जा रहा है, उन बाकी को छोड़ करके व्यक्ति को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वहां उद्देश्य व्यक्ति केवल नहीं है, उद्देश्य तो जाति और आकृति इन सबके साथ में है, फिर भी वहां व्यक्ति को कथन किया जा रहा है, जैसे यहां पर किया जाता है सहचरण के कारण से, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाठी को माध्यम बना करके उसके साथ में रहने वाला जो व्यक्ति है ना उसको बोला जा रहा है, लेकिन वहां व्यक्ति कहा तो जा रहा है व्यक्ति के लिए, लेकिन बोला जा रहा है लाठी को, ठीक है। तो लाठी को मुख्य बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि उसके साथ सदा रहता है लाठी, ठीक है ना, लाठी के बिना वो रह ही नहीं सकता, तो ये जो सहचरण है उसके साथ में है ना, इसके कारण से उसको गौन बना दिया और लाठी को मुख्य बना दिया, और लाठी को मुख्य बना दिया। ऐसे ही जहां जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है, वहां व्यक्ति को मुख्य बना है, जाति और आकृति को गौन बना दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां जाति नहीं है, वहां आकृति नहीं है, ये इसका मतलब है। स्थानात, स्थान के कारण से भी व्यवहार होता है, स्थान का मतलब जगह, जो जगह बोली जा रही, बोला जा रहा है उस जगह की मुख्यता है वहां पर, इसलिए कहा जा रहा है स्थान के कारण से भी कथन किया जाता है। जैसे प्रसिद्ध है मंचाह क्रोशंती थी, मंच चिल्ला रहे हैं, आर्य समाज के मंच चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ईश्वर जीव प्रकृति तीन पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तो मंच कह रहे हैं, तो मंच नहीं कहते, मंचस्थाह पुरुषाह अभिधीयन्ते, वो मंच पर बैठे हुए पुरुष लोगों को कहा जाता है, लेकिन मंच को मुख्य बना दिया, पुरुष को गौण बना दिया, ये स्थान के कारण से, स्थान की महत्ता है वहां पर, इसलिए स्थान को मुख्य बना दिया, व्यक्ति गौण है, ऐसा। अगला उदाहरण तादर्थ्यात, तादर्थ कहते हैं जिसके लिए जो होता है, जिसके लिए होता है उसी नाम से कहा जाता है। जैसे मैं ये बोलूं आपको, चावल जो है वो क्या कहते हैं, चुन रहा है, क्या कहते हैं उसमें पत्थर निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बींदना, बीनना, चावल बीन रहा है कोई व्यक्ति, या कोई माता जी चावल बीन रही है, तो कोई पूछा क्या कर रहे हो, मैं चावल बना रही हूं, ऐसे बोलते नहीं बोलते, मतलब उसके लिए बनाने के लिए ही वो बीन रही है, तब पूछते तो वही बोले कि चावल नहीं। ऐसा भी बोला जाता है आपको क्या बोला जाता है? जब चावल ले रही है उसमें पात्र में और लेकर के बीन भी रही है और उसको पता है कि मेरे को बनाना है और कोई ने किसी ने बच्चे ने या किसी ने बोला क्या कर रहे हो, बस भोजन बना रही हूँ या चावल बना रही हूँ। क्यों वो चावल किसके लिए? भोजन के लिए है। इसलिए जिसके लिए जो होता है उसके नाम से कहा जाता है, ये है तादर्थ्य। ठीक है जी, उदाहरण दिया है, कटार्थेशु वीरनेशु व्यूहमानेशु कटम करोति इति भवति। कहते हैं कट कहते हैं चटाई को, तो कहते हैं कटार्थेशु कट के लिए, वीरनेशु वीरन कहते सींक, जो चटाई जिससे बनती है ना उसके जो रॉ मटेरियल है उसको सींक कहे, सींक पहले सींक बनाते उसको, यानी पहले उसको छील फील छील करके उसको उसके योग्य बना रहे होते हैं। जैसे ये चटाई बनाए ना तो इसके जो मूल क्या है, बांस है ना, बांस को छील रहा है व्यक्ति, छील करके उसके इसके साइज के वो बना रहा है पतले पतले, उसको कहते हैं सींक। तो सींक बना रहा होता है, तो ये सींक किसके लिए है? चटाई के लिए। तो जब वो सींक बना रहा होता है ना उससे पूछे कि अब क्या कर रहे हो, तो क्या कहता है? चटाई बनाता हूं, चटाई बना रहा हूं, ऐसा बोलता है। चटाई नहीं बना रहा है वो, सींक बना रहा है, लेकिन बोल रहा है चटाई बना रहा हूं ऐसा। वो रुई को वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करते हैं ना धुनाई करते हैं, रुई का धुनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कपड़ा बना रहा हूं बोलते नहीं पता, या गद्दे बना रहा हूं, कपड़े बना रहा हूं। अब सर्दी का मौसम है ना, तो वो जब रुई को वो क्या कहते हैं धुनाई करता है, तो अब वो उसे पूछे क्या कर रहे हो? मैं तो रजाई बना रहा हूं। रजाई थोड़ा बना रहा है, रुई का धुनाई कर रहा है वो, पर बोला ये जा रहा है रजाई बना रहा हूं ऐसा। तो जिसके लिए जो होता है, तो कटार्थेषु वीरनेषु जो चटाई के लिए जो सींक है उनको लेकर के, व्यूहमानेषु उनको वो छील रहा है, उसको मतलब बना रहा है, लेकिन बोलता यह है कटम करोति, मैं चटाई बनाता हूं ऐसा बोलता है, यह चटाई बना रहा है। दूसरे कोई पूछे ये क्या कर रहा है ये आदमी, ये तो चटाई बना रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, कटम करोति, ये चटाई बनाता है, ऐसा बोला जाता है। ये तादर्थ है। अगला उदाहरण दिया वृत्तात्, वृत्त कहते हैं व्यवहार को, उसका व्यवहार ही ऐसा है, उसका आचरण मतलब वृत्त का मतलब यहां आचरण ले लीजिएगा, उसका आचरण ही ऐसा है, ये आदमी इसी तरह का है। तो वृत्त से उसके आचरण से भी बोला जाता है, जैसे बोला है उदाहरण दिया यमो राजा कुबेरो राजा इति तद्वद वर्तते इति। तो किसी को कहा यमो राजा, ये राजा तो बहुत क्रूर है, यम कहते हैं क्रूर, क्रूर को, यमराज जो है ना वो यमराज तो क्रूर ही होता है ना, क्योंकि वो हमको ले जा रहा होता है, ठीक है ना, इसलिए वो क्रूर ही होता है। हम हमारी आत्मा को यानी अपने आप को ले रहा है यमराज, अब वो क्रूर ही है हमारे लिए, तो हम तो जाना नहीं चाहते फिर भी वो ले जा रहे हैं पकड़ करके जबरदस्ती, तो यम को हम क्या कहेंगे, वो क्रूर है। तो यमो राजा, ये राजा तो बहुत क्रूर है, तो उस ऐसे राजा को यम कहते हैं, ये राजा तो यम है, मतलब ये तो बहुत जैसे वो बोलते हैं ना सद्दाम हुसैन था ना, बहुत क्रूर था, इराक, इराक में है ना, हाँ इराक में, तो बहुत क्रूर था, तो वो है यमो राजा ऐसा। अच्छा, किसी किसी को कहेंगे कुबेरो राजा, कुबेर का मतलब धनवान, इसका इस राजा के पास बहुत पैसा था, तो वो उसका आचरण है ये पैसा वाला राजा था, बहुत पैसा लेकर के उड़ाता था या पैसा बांटता था, जो भी है, कुछ राजा लोग भी ऐसा करते रहे हैं ना पीछे कि बहुत पैसा बांटने लगे हैं, बहुत धन था उनके पास, तो रहते हैं ये राजा तो कुबेर है, ये धनवान राजा है ऐसा। तो उसका आचरण ही धन से युक्त था, उसका आचरण ही क्रूरता से युक्त है, तो आचरण को लेकर के भी बोला जाता है, यह वृत्त है आचरण। मानात, मान से, नाप से भी, मान का मतलब नाप तोल, उसको मान कहते हैं संस्कृत में, मान से भी उसका कथन किया जाता है, कैसे आढ़के न मिता सक्तव, आढ़क सक्तव इति उच्यते, आढ़के न मिता सक्तवा, सक्तवा कहते हैं सत्तू को, जैसे हम ज्यों का सत्तू, चने का सत्तू, आटे अपने चावल का सत्तू, अलग अलग सत्तू बनाते हैं, मूंग का सत्तू, किसी का भी दाल का सत्तू, किसी का भी बना सकते हैं। तो आढ़के न मिता सक्तवा, आढ़क मतलब जो ढाई सेर होता है ना नाप, ढाई सेर का नाप, तो आढ़के न मिता, आढ़क के बराबर, मित कहते हैं बराबर, आढ़क यानी ढाई सेर के बराबर ये सत्तू है, तो उसको कहते हैं आढ़क सत्तवा। तो यहाँ ढाई सेर है, तो ये वास्तव में सत्तू ढाई सेर नहीं है, मतलब ये तो सत्तू है, वहां कोई ढाई सेर नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, मान के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ढाई सेर बोला जा रहा है, ये मान के साथ जुड़ा हुआ है, नाप के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए उसको आढ़ का सत्तवा बोला है। पकड़ में आ रहा है जी, ये मान के कारण से बोला है। फिर अगला बताया धारणात्, धारण के करने यानी धारण करता है उसको, तो उसको धारण करने के कारण से उसको उसी नाम से बोला जाता है। तुलायाम धृतम चंदनम तुला चंदनम इति, तुला कहते हैं तराजू को, तराजू में हमने चंदन रख दिया, तो उस चंदन को क्या कहेंगे, तुला चंदनम ऐसे कहेंगे। पकड़ में आ रहा जी, तुला चंदन मतलब तोल पर चढ़ा हुआ चंदन, तुला पर चढ़ा हुआ चंदन। हाँ जी, सहचरण में इसमें अंतर है ना, सहचरण में तो सदा रहता उसके साथ में, ये सदा थोड़ा रहता तुला पे, जो सदा रहने वाली बात उसमें आई है, अगर जैसे कोई बूढ़ा है, कोई जान पहचान नहीं, कोई भिखारी आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है, बच्चा बोलता है लाठी को भीख दे, नहीं ऐसा नहीं बोलते, नहीं अगर वो आप वो फिर वहाँ भिखारी मुख्य नहीं है, वहाँ लाठी मुख्य है, भिखारी को दे रहे हैं, भिखारी का मतलब वहां पर भिखारी का और लाठी का संबंध है ना, वह भिखारी पद मुख्य नहीं है, व्यक्ति मुख्य है, वहां व्यक्ति है, आदमी है ना वो, भिखारी वो कोई जरूरी नहीं है ना, वो कोई भी आदमी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो वो सहचरण में है, वो सहचरण वाला उदाहरण है, क्योंकि उसके साथ सदा रहेगा वो लाठी, सहचरण तो उसी को कहते हैं जो सदा उसके साथ, जब भी देखो वो लाठी से युक्ति रहेगा, कभी लाठी से युक्त कभी नहीं है, ऐसा फिर वो सहचरण नहीं होगा। हाँ तो वो तो कुछ देर के लिए होगा ना, हमेशा के लिए थोड़े रखते हैं, तो उसको तुला चंदन कहते हैं, ऐसा तुला मतलब तुला वाला चंदन ऐसा, हमेशा रखते हो तो भी उसको ये कहेंगे, हमेशा कौन नहीं रखता, कौन रखेगा हमेशा, तुला में थोड़ा रखा है उसका काम, केवल चंदन को रखने का थोड़ा काम है, चंदन बेचता है, तब वो सहचरण अर्थ में होगा, अगर आप इतना आप बाल का खाल उतारना चाहते हैं ना, तो फिर तो वो इस अर्थ में थोड़ा है, फिर वो तुला चंदन तुला वाले में नहीं आएगा, वो सहचरण में जाएगा, जो सदा और वैसे सदा रखता भी नहीं है वो, जब बेचने की स्थिति आए तब रखेगा वो, ऐसा मतलब सहचरण तो वो अर्थ लो ना जो घटित होता हो, जबरदस्ती क्यों घटाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सामीप्यात समीपता के कारण से भी बोला जाता है, गंगायाम गावाश चरंती, गाय कहाँ चर रही है, तो गंगा पर चर रही है, ऐसा बोलते हैं, क्यों जी, यमुना पर चर रही है, आप तो गंगा के पास में है ना, हाँ तो गंगा पर चर रही है, अब गंगा और गाय अलग अलग है ना, लेकिन वो गंगा इतनी निकट है ना उसके साथ में, इसलिए गंगा पर चर रही है ऐसा बोलेंगे, गंगायाम गावाश चरंती, देशो अभिधीयते सन्निकृष्टः, वहां उसके निकट देश स्थान को कथन किया जा रहा है, ऋषि उद्यान का है, आना सागर पर है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही गंगायाम गावाश चरंती, गंगा में या गंगा पर चर रही है, तो वहां देश को कथन किया जा रहा है, वहां समीपता के कारण से कहा जा रहा है, वास्तव में गंगा पे नहीं चरते हैं, चरती हैं, जमीन पर चरती हैं, लेकिन उसकी निकटता इतनी है समीपता के कारण से उसको कहा जा रहा है गंगा को, वास्तव में वो गंगा को नहीं चरती है गायें। योगात, योग से भी कथन किया जाता है, कृष्णेन रागेन युक्ता शाटक कृष्ण इत्यभिधीयते। काले रंग से युक्त शाटक, शाटक का मतलब होता है कोई ऐसा अधो वस्त्र जिसको हम पहनते हैं, साड़ी भी हो सकती है और जैसे हम जैसे जो कटिवस्त्र पहनते हैं ऐसा भी हो सकता है, नीचे का कपड़ा जो भी है, धोती भी हो सकती है, कोई भी है। पर यहाँ क्या है, शाकटा और शाटका ऐसे पाठ भेद है, का को पहले लगा दो टा को अंत में लगा दो, शाकटा बन जाएगा। अर्थ तो शाकटा का मतलब होता है जैकेट, जो पुरुष लोग पहनते हैं ना, जैकेट पहनते हैं, कुर्ता के ऊपर पहनते हैं जो जैकेट, उसको शाकटा कहते हैं। तो कुछ लोग शाकटा लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ शाटका लिखा है। वो यही लिखने वाले ने पहले साड़ी लिख दिया, शब्दार्थ में तो साड़ी लिख दिया और यहाँ पर सूत्रार्थ में तो साड़ी लिख दिया और यहाँ पर उन्होंने छेड़ी लिख दिया, उसी के विरोध है, उसी के शब्दों से। शब्दार्थ सूत्रार्थ देखो, वहां पर उसने साड़ी लिख दिया ना और यहाँ पर छेड़ी लिख दिया, इसलिए वो गलत हो गया। आप वस्त्र मान लीजिएगा ना, साड़ी कुछ भी मान लीजिएगा ना, तो यानी कृष्णेन रागेन युक्ता, उसको काली बोलेंगे, ठीक है ना, ये काली है, ऐसे बोलते हैं ना, ये काली है, ये लाल है, तो वो रंग प्रधान हो गया, वो वस्तु प्रधान नहीं रहा। ये योग से, उसके संयोग से ये बोला जा रहा है। साधनात्, साधन होने से भी किसी दूसरे को बोला जाता है। अन्नम प्राणा इति, प्राण क्या है, अन्न है, ऐसा बोला जाता है। तो क्योंकि वहां या अन्न ही प्राण है, वहां पर अन्न को ही प्राण बोला जा रहा है, क्योंकि उस प्राण के लिए वो साधन है, इसलिए अन्न को ही प्राण बोला जा, जैसे बोलते हैं ना, अन्नम वही प्राणिनाम प्राण, अन्नम वही प्राणिनाम प्राण, ऐसा बोला जाता है। यानी अन्न को ही प्राण बताया जा रहा है, क्योंकि वो साधन है। तो साधन होने से यहां पर कथन किया गया है। आधिपत्यात्, आधिपत्य का मतलब स्वामित्व, मालिकाना, आधिपत्य जो है स्वामित्व के कारण से भी उसी को बोला जाता है। अयम पुरुषा कुलम, मान लो किसी परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका जो मुखिया होता है ना व्यक्ति, उसी को बोलते हैं, यही तो कुल है, बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक ही बेटा, सब लड़कियां हैं, मतलब चाचा के, ताऊ के, फलाने के, उसके सबकी लड़कियां ही हुई, वहां लड़का ही नहीं, बड़े मुश्किल से किसी को एक लड़का हो गया, कहेंगे ये है कुल, बोलते हैं ना, अयम पुरुषः कुलम, यही पुरुष कुल है, क्योंकि वो मुख्य हो गया, सबके चहेता हो गया वो। यानी इस रूप में भी बोलते हैं, अथवा उस पूरे परिवार का जो मुखिया व्यक्ति होता है ना, जिसके आधार पर सब लोग करते हैं, मतलब उसकी बात सब लोग, परिवार के लोग सुनते हैं, तो उसको भी बोला जाता है ये कुल है। तो कह रहे हैं अयम पुरुषा कुलम, ये आधिपत्य के कारण से, स्वामित्व के कारण से बोला जाता है। अयम गोत्रमिति, ये गोत्र है, अयम गोत्रम, यही गोत्र है, यही व्यक्ति गोत्र है, ऐसा बोला जाता है। तत्र अयम सहचरनादि योगाद या जाति शब्दो व्यक्तो प्रसज्यता इति। तत्र अयम, वहां यहां जो जिस बात को लेकर की बातें चलाई गई है, ये सब कुछ सहचरनादि योगात, ये सहचरनादि योग के कारण से वहां पर जाति शब्दो व्यक्तो प्रयुज्यते इति, जाति शब्द को व्यक्ति में प्रयोग किया जाता है। यानी वहां जाति वहां रहती है, जाति को ही व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है वहां पर। जैसे ब्राह्मण को ही डंडे में प्रयोग किया जा रहा है था, ठीक है ना, ऐसे ही मंच पुरुष को ही मंच के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जा रहा था ऐसा। तो यहां पर भी जाति शब्द जो है व्यक्ति में प्रयोग किया जा गया है वहां पर। यानी जाति के रहते हुए भी उसका अर्थ ना लेकर के व्यक्ति का अर्थ ले लिया है ऐसा, इसलिए वहां जाति को भी लेना चाहिए, केवल व्यक्ति ही वहां पर पद का अर्थ नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। तो जाति को भी ले, हाँ जी, भी ले, हाँ तो भी ले रहे हैं और भी आकृति भी साथ में लेंगे ना। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया, आगे चलें। अब पूर्व पक्ष कहता है यदि गौ इत्यस्य पदस्य न व्यक्ति, यदि गौ इत्यस्य पदस्य न व्यक्ति अर्थः, गौ इस पद का अर्थ व्यक्ति यदि नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात को मानते हैं, अस्तु तर्री, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आकृति को पद का अर्थ मान लो, जब आपने व्यक्ति को नहीं माना तो आकृति को मान लो, ये कहना चाहता है। बोलिए, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। आकृति ही तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है। सूत्रार्थ लिखिएगा, पद का अर्थ आकृति होना चाहिए, यह पद का अर्थ आकृति है, पद का अर्थ आकृति है। क्योंकि आकृति की अपेक्षा से, क्योंकि आकृति की अपेक्षा से प्राणियों की, प्राणियों के स्वरूप की, आकृति की अपेक्षा से प्राणियों के स्वरूप की सिद्धि होने से, प्राणियों के भी लिख सकते हैं आप, व्यक्तियों के भी लिख सकते हैं, व्यक्तियों के स्वरूप की सिद्धि होने से ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। हाँ जी, सत्व का मतलब व्यक्ति, पदार्थ मतलब व्यक्ति, जिसको द्रव्य कह सकते हैं, सत्व का मतलब द्रव्य, द्रव्यों के स्वरूप की सिद्धि होने से ऐसा, व्यक्तियों के स्वरूप की सिद्धि होने से। आकृति पदार्थ, पूर्व पक्ष कहता है पद का अर्थ आकृति होना चाहिए, कस्मात् तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे, तदपेक्षत्वात् उस आकृति की अपेक्षा से, सत्व की व्यवस्था होने से, यानी व्यक्ति की व्यवस्था होने से। अब कहते हैं सत्व अवयवानाम, सत्व अवयवानाम यानी सत्व द्रव्य व्यक्ति, व्यक्ति के अवयवों का, उसी को स्पष्ट किया, तद अवयवानाम उस व्यक्ति के अवयवों का नियतः व्यूह, एक निश्चित व्यूह संरचना, एक सन्निवेश, व्यूह का अर्थ संरचना, सन्निवेश, संयोग कह सकते हैं, मतलब व्यक्तियों के जो अवयव है निश्चित संयोग से एक आकृति बनती है, मतलब एक विशेष प्रकार की जो आकृति बन रही है वो अवयवों की एक निश्चित स्थिति में ही तो बनेगी। जैसे मैं ये करूं, इतना गड़ा बनाना है, इतना गड़ा, ठीक है ना, तो ये जो आकृति आई है तो अवयवों के कुछ विशिष्ट अवयवों की निश्चित संयोग होने पर ये आकृति बनेगी, ठीक है ना, तो निश्चित अवयव होंगे ना, तो ये कह रहे हैं सत्व अवयवानाम नियत व्यूह, व्यक्ति के जो अवयव है वो निश्चित अवयवों की एक विशिष्ट संरचना, एक विशिष्ट संयोग ही आकृति है। तस्याम गृह्यमाणायाम सत्व व्यवस्था व्यवस्थानम सिद्ध्यति, तस्याम गृह्यमाणायाम उस विशिष्ट आकृति को ग्रहण करने पर, उस व्यूह विशेष को ग्रहण करने पर, तस्याम गृह्यमाणायाम उस विशेष सन्निवेश को, व्यूह को या संयोग को ग्रहण करने पर सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, द्रव्य की व्यवस्था सिद्ध होती है, पदार्थ द्रव्य का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति की व्यवस्था सिद्ध होती है, तभी जाकर के हम ये बोल सकते अयम गौ अयम अश्व इति, इसको गाय कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं, इसको कुत्ता कहते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। न अग्रियमानायम, उस विशिष्ट आकृति को अगर हम नहीं ग्रहण करते हैं, उस विशिष्ट आकृति को ग्रहण न करने पर यह व्यवस्था नहीं हो पाएगी। स्पष्ट हो रहा है जी? यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानं सिद्ध्यति, जिस आकृति के ग्रहण करने से व्यक्तियों की व्यवस्था सिद्ध होती है, तम शब्दो अभिधातु मर्रति, तम उस आकृति को ये गो आदि शब्द अभिधातु मर्रति कह सकता है। सो अस्य अर्था, वह इसका अर्थ है, मतलब वह गौ पद का ये अर्थ है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि उस आकृति को आपने ग्रहण नहीं किया तो उसको गाय या अश्व कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते ना। ये जो बोल रहे हैं तो उस विशेष आकृति के आधार पर ही तो बोल रहे हैं आप। हाँ, अवयवों का जो विशेष संयोग है ना, उसी के आधार पर बोल रहे ना। मतलब इतने अवयवों का इस प्रकार का योग होगा तो उसको गाय कहेंगे, और इस प्रकार की स्थिति में ये घोड़ा होगा, इस प्रकार की स्थिति में ये मनुष्य होगा, इस प्रकार। वो बिना आकृति के आप निर्धारण नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। हाँ जी, यस्य ग्रहणा, जिसको ग्रहण कर लेने से, जिस आकृति को ग्रहण कर लेने से सत्व व्यवस्थानं सिद्ध्यति, द्रव्यों की व्यवस्था सिद्ध होती है, यानी व्यक्तियों की व्यवस्था सिद्ध होती है। तम शब्दो अभिधातु अर्हति, उसी को शब्द कह सकता है, मतलब उसी आकृति को शब्द कह सकता है। सो अस्य अर्थः, वह इसका अर्थ है। यानी वह इस शब्द का अर्थ है, यानी इस शब्द का वह आकृति अर्थ है, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ना। अब इसका खंडन सिद्धांति करते हैं। न एतद् उपपद्यते, आकृति ही पद का अर्थ है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है जी, न एतद् उपपद्यते, आकृति ही पद का अर्थ है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? यस्य जात्याः योगः तत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते गौरिति। वो कहते हैं यस्य जात्या योग, जिस द्रव्य का जाति का योग होता है, तत्र वहीं पर जाति विशिष्ट से ही वो बताया जाता है। अगर जाति का योग नहीं है उसके साथ में, तो आप कह ही नहीं सकते उसको गाय है, घोड़ा है, मनुष्य है, ऐसा नहीं कह सकते। केवल आकृति से आप थोड़ा समझ सकते हैं, आकृति तो आकृति है, उससे कैसे पता लगेगा ये गाय है या घोड़ा है, ऐसा उस आकृति के साथ आपको जाति को जोड़ना पड़ेगा। केवल आकृति पद का अर्थ नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यस्य जात्याः योगः, जिस द्रव्य का जाति के साथ योग होता है, तत्र वहीं पर जाति विशिष्टम, उस जाति से विशिष्ट वो द्रव्य ही अभिधीयते बताया जाता है। अगर जाति रहित है तब उसको गौ ऐसा, अश्व ऐसा नहीं कह सकते। हाँ जी, नहीं, उसको पहले बताया जाता है, उसको इस तरह वाले को गाही कहते हैं, उसको जाति का बोध कराया जाता है। ठीक है, वो जाति को नहीं देखता है, लेकिन जाति का बोध कराया है तभी पता लगता है उसको। केवल छू करके थोड़ा बताएगा, जिसको जाति का पता ना हो कैसे बताएगा? जब आप ये 10 रुपए का नोट है, ठीक है ना, ये 20 रुपए का, ये 50 का, ये 100 का, ये 500 का, ये 1000 का, पहले बताना पड़ता है ना उसको। अगर उसको पहले कुछ नहीं बताया तो उसके लिए तो वो नोट का और कागज का कोई मतलब नहीं है, उसको पता ही नहीं है इसको ये क्या कहते हैं, उसको पता ही नहीं है ना रुपए किसको कहते। पहले उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, उसको पहचान कराया जाता है, तब जाकर के वो ऐसा करता है। ठीक है, हाँ वो तो है ही, सिखाना तो मनुष्य को सभी पड़ता है। चलें, तो कहते हैं जाति से युक्त द्रव्य का जाति के साथ योग होता है, तभी जाकर के ये गाय है ऐसा बोला जाता है। तो जाति विशिष्टम अभिधीयते, जाति से विशेषित ही वो द्रव्य का कथन होता है, ये गौ है ऐसा। न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, बहुत अच्छी बात कही जाए, ये जो अवयव व्यूह है, अवयवों का जो सन्निवेश है, इस व्यूह का जाति के साथ कोई योग नहीं है। यानी आकृति का जाति के साथ योग नहीं है, आकृति भी एक विशेष, आकृति भी एक धर्म है, जाति भी एक धर्म है, धर्म का धर्म धर्म के साथ में कोई योग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगा, जाति के साथ अवयव व्यूह का योग नहीं है, यानी जाति के साथ आकृति का योग नहीं है। हाँ जी, ऐसे कैसे होता है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जाति तो सामान्य है ना, जाति है, जाति में कुछ भी नहीं रह सकता है। ऐसे ही मैं रूप बोलूंगा, जैसे रूप जाति में नहीं रह सकता और जाति रूप में नहीं रह सकता, तो आपस में क्या योग है दोनों का? कोई योग ही नहीं बनता है ना। पहले पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, उदाहरण समझेंगे तो यहां भी समझ लेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक रूप है और एक जाति है, ठीक है ना? रूप में जाति नहीं रह सकती और जाति में रूप नहीं रह सकता, क्यों? ये दोनों ही किसी के आश्रित रहने वाले हैं। जो खुद रह नहीं सकते वो दूसरे को कहां रखेंगे वो, ठीक है? तो ये आपस में नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार आकृति भी किसी के आश्रित रहने वाली है ना, आकृति स्वाश्रित नहीं है ना। आकृति, आकृति तो किसी के आश्रित रहने वाली है, किसके आश्रित रहेगी? द्रव्य के। तो ऐसे तो जो खुद किसी को रख नहीं सकता या खुद अपने आप में नहीं टिक सकता, उसका योग जाति के साथ नहीं हो सकता या जाति का उसके साथ नहीं हो सकता। जाति भी तो किसी में रहती है। योग आकृति का द्रव्य के साथ हो सकता है, जाति का द्रव्य के साथ हो सकता है, ठीक है, पर जाति का और आकृति का आपस में कोई योग नहीं, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, नहीं कह सकते हैं। केवल आकृति को देख करके कोई नहीं कहता, वो जाति को देख करके बोल रहा है, यही तो कहना चाहते हैं। बिना जाति के आप आकृति से कुछ भी बता नहीं सकते, गाय कैसे बताएंगे? केवल आकृति को देख करके गाय थोड़ा बताएंगे, उसमें जाति को देखना पड़ेगा। बिना जाति के आप नहीं बता सकते ये गाय है ये घोड़ा है। आकृति के साथ साथ आप जाति को भी देख रहे हो प्रत्यक्ष। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं वो शब्द स्वरूप को पदार्थ के साथ जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, दो धर्मों का योग नहीं हो सकता एक साथ, नहीं हो सकता। चीनी और नमक, हाँ, किसी व्यंजन में डाले जाए तो आप चीनी को क्या समझते हैं? आप रस समझते हैं या द्रव्य के साथ में समझते हैं? इधर उधर मत जाओ, दोनों का जहाँ योग हो रहा है ना, वो द्रव्यों का योग हो रहा है। नहीं मिलते हैं, यही तो आपको समझना है। दोनों का अनुभव एक साथ थोड़ा हो रहा है, अब द्रव्य के साथ अनुभव हो रहा है। हाँ जी, द्रव्य के साथ अनुभव हो रहा है, पकड़ में आ रहा है ना? द्रव्यनिष्ठ होते हैं ना, द्रव्य के साथ अनुभव होते हैं, अलग से केवल रस का अनुभव थोड़ा होगा, द्रव्य के साथ होगा, बस इतना ही है। पर केवल रस रस रस नहीं मिल सकते, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। रस जो है द्रव्य के साथ मिलेंगे, केवल नहीं मिल सकते, लेकिन मिल तो सकते हैं ना। फिर वही बात है, नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे अनुभव होता है दोनों का एक साथ? वो द्रव्य के साथ अनुभव में होता है। तो वही तो मिले ना, द्रव्य के साथ अनुभव हो रहा है। वो द्रव्य में मिलते हैं, यही तो आपको समझना है। बुद्धि में बिठा लो, गुण गुण आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि आपस में मिलने का मतलब द्रव्य को हटा करके आप देख रहे हो। तो उसको मिलना नहीं कहते हैं, बस इतना ही समझ लेना, यही तो कहना चाह रहे हैं, उसको मिलना नहीं कहते हैं। दोनों की अनुभूतियां अलग हो रही है ना, या तो एक एक की अनुभूति होगी या दोनों की अनुभूति होगी, ठीक है ना। और वो द्रव्य के साथ अनुभव में हो रहा है आपको, केवल रस का अनुभव कैसे करेंगे बिना द्रव्य के? आप बिना द्रव्य के केवल रस का, अलग से रस थोड़ा रहेगा जो आप रस का अनुभव कर रहे हैं, द्रव्य के साथ हो रहे हैं, द्रव्य मिलते हैं, द्रव्यों का योग होता है, गुणों का योग नहीं होता है। तो ठीक है, एक समय नहीं होता, बारी बारी से होता है, वो तेजी से हो रहा है, आपको उसका क्रम पता नहीं लग रहा है, क्रम का पता नहीं लग रहा है, ये आप कह सकते हैं। एक साथ नहीं होता, अनुभूति एक समय एक ही होती है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जो वैद्य होता है ना, जो वो किसी को चेक करके बहुत सारे रस बताते हैं, इसमें ये भी है ये भी है, वो एक साथ थोड़ा बताता है, वो बारी बारी से बताता है, क्रम से बोलता है, एक ही बार में सारे रस थोड़ा बोलता है। वो देखो इसमें मिठास है, इसमें नमकीन है, इसमें चरपरा है, इसमें बारी बारी से बोल रहा है ना, ये एक साथ बोला है, एक ही बार में बोल दिया, बारी बारी से बोलेगा, क्रम से बोलता है, और अनुभव भी क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं होते। खैर चलें, जो अधिक तीव्र होता है उसको पहले अनुभव करता है, समान हो तो भी वो बारी बारी से करेगा, कोई भी पहले कर सकता है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है, उसके आकर्षण के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। कोई मीठे को पहले पकड़ना चाहता है तो मीठे को पकड़ेगा, कोई नमकीन को पहले पकड़ना चाहता है तो नमकीन को पकड़ेगा, वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जो भी है, चले जी। तो कहते हैं न च अवयव व्यूहस्य जातिया योगा, अवयव व्यूह का यानी आकृति का जाति के साथ योग नहीं होता है। कस्य तर्री, किसके साथ योग होता है? तो कह रहे हैं नियत अवयव व्यूहस्य द्रव्यस्य, निश्चित अवयव व्यूह का यानी निश्चित आकृति का द्रव्य के साथ होता है। एक द्रव्यस्य अतिरिक्त पड़ा है उसको काट सकते हैं, तस्मात न आकृति पदार्थ, इसलिए आकृति पदार्थ नहीं। स्पष्ट हो गया जी, सूत्रार्थ हो गया नहीं हुआ या हो गया? हाँ चलिए, हाँ द्रव्यस्य द्रव्यस्य दो बार पढ़ा है ना, ना द्रव्यस्य हाँ ना द्रव्यस्य तस्मात् आकृति पदार्थ, ये लास्ट नहीं, आप नहीं समझ रहे ना, द्रव्यस्य दो बार द्रव्यस्य द्रव्यस्य दो बार पढ़े ना, एक अतिरिक्त है उसको काट दो, ये कह रहा था। अस्तु तर्री जाति पदार्थ, पूर्व पक्षी कहता है आपने आप व्यक्ति को पदार्थ नहीं माना, आकृति को पदार्थ नहीं माना, चलिए हम जाति को पदार्थ कह देते हैं, पद का अर्थ जाति होनी चाहिए। तो कहते अस्तु तर्री जाति पदार्थ, अच्छा आप जाति को पदार्थ मान लीजिएगा, क्यों जाति को पदार्थ मानना चाहिए? उसका समाधान करता है पूर्व पक्षी, बोलिए व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीनाम मृदगव के जाति ही। यह पूर्व पक्षी का सूत्र है। भाष्य को देखिए पहले, जाति पदार्थ, जाति को पदार्थ मानना, पद का अर्थ जाति मानना चाहिए। कस्मात क्यों? कहता है व्यक्ति आकृति युक्ते अपि मृदगव के, मृद गवक के मतलब मिट्टी के गाय में, जो मिट्टी से गाय बना देते हैं ना, जैसे आजकल खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के गाय के आकृति व्यक्ति और आकृति, मिट्टी का गाय जो है ना व्यक्ति से भी युक्त है और आकृति से भी युक्त है, ठीक है जी। तो व्यक्ति और आकृति से युक्त होने पर भी प्रोक्षणादि नाम अप्रसंगात, प्रोक्षणादि क्रियाएं उनमें प्रसंग ना आने से, यानी प्रोक्षणादि क्रियाओं का वहां संभव ना होने से। प्रोक्षण का मतलब है उसको धोना, जैसे गाय को हम धोते हैं ना, नहलाते हैं गाय को, नहलाना ठीक है ना, और उसको ले आना, उसको चारा डालना, उसको खिलाना, ये सब संभव ना होने से। यद्यपि मिट्टी के गाय में व्यक्ति भी है आकृति भी है, व्यक्ति भी और आकृति भी है, व्यक्ति और आकृति दोनों के होने पर भी उसमें ये क्रियाएं ना हो सकने से जाति को पदार्थ मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। जाति की विशेषता बता रहे हैं, बिना जाति के आप कैसे कहेंगे इसको गाय घोड़ा है, नहीं कह सकते। क्या प्रोक्षणादि का संभव क्यों नहीं है, तो कहता है उदाहरण से समझा रहे, गाम प्रोक्षया, गाय को नहलाओ, प्रोक्षण का मतलब है उसको पहुंचो यानी स्नान कराओ। गाम आनया, गाय को ले आना। गाम दे ही, इस गाय को देना ब्राह्मण के लिए देना, इसका दूध दूहना ऐसा बोल देना, गाम दोग्धि, गाय को दूहता है गाय को देता है। न एतानी मृद गवके प्रसज्जन्ते, ये सारी क्रियाएं मिट्टी के गाय में नहीं लागू होती हैं। मिट्टी के गाय को कोई दूता नहीं है, मिट्टी के गाय को कोई नहलाता नहीं है, मिट्टी के गाय को लाता नहीं है, ना चारा डालता है। जिसको डालता है इसका मतलब है वह जाति है, इसलिए डालता है। जाति के बिना ये सब क्रियाएं संभव नहीं है, इसलिए जाति मुख्य है, तो जाति को ही गौ पद का अर्थ समझना चाहिए, यह पूर्व पक्षी का कथन है। कस्मात जाते अभावात, उसमें जाति ही नहीं है, बिना जाति के उसको कौन लाएगा, कौन ले जाएगा, कौन उसको नहलाएगा, कुछ नहीं करेगा। अस्ति ही तत्र व्यक्ति, देखो वहां व्यक्ति तो है, अस्ति आकृति, आकृति भी है वहां पर तदाभावात, उस जाति के अभाव होने से। तत्र असंप्रत्यय, वहां ज्ञान नहीं होता है कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये भैंस है, ऐसा ज्ञात नहीं होता। हाँ अगर ज्ञात होता है तो ये ज्ञात होता है ये मिट्टी का गाय है, ऐसा ज्ञात होता है, ये लोहे का घोड़ा है, ये लोहे की हाथी, लोहे का हाथी है, जो भी बोलेंगे ऐसा। पर ये गाय है, इसको घोड़ा कहते हैं, इसको कुत्ता कहते हैं, इसको बिल्ली कहते हैं, ये ज्ञात नहीं होता है। इसलिए कहते हैं यद अभावात, जिसके ना होने से, जिस जाति के ना होने से, तत्र असंप्रत्यय, वहां पर गाय आदि का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सपदार्थ, जिसके कारण से गाय आदि का ज्ञान होता है, सपदार्थ उसी को पदार्थ मानना चाहिए, यानी जाति को ही गौ पद का अर्थ मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। हाँ जी, क्या जाति के चिन्ह है, पहचान है, हा? क्या है वो आप भी जानते, क्या क्या मतलब है? नहीं, किसी में कुछ भी थोड़ा लागू होगा, इसकी भी आकृति है और आपकी भी आकृति है, दोनों की आकृति है या नहीं? वो जो भिन्नता कह रहे हो, वो भिन्नता ही तो जाति है। नहीं नहीं, मतलब जो उसको भिन्न करता है ना, जिसके कारण से इसको अलग मान रहे हो, वो जो है वो है जाति। जो आकृति में भिन्नता, भाई जिसके कारण से ये आपको अलग रहे, इनसे ये अलग क्यों है, उसमें क्या है, इसमें क्या है? नहीं नहीं, वो जो भिन्नता बता रहे ना, वो है जाति। देखो इनके कान हैं, देखो इनके ये है, देखो इनका इस तरह का गर्दन है, देखो इस तरह का, वो है जाति, वो जाति के चिन्ह चिन्ह है। तो जो क्या बोलते हैं, जितनी बड़ी गाय होती है, अगर फाइबर की या प्लास्टिक की बना दी जाए तो इतनी बड़ी आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल वैसी बन जाएगी, बनाएगी, लेकिन उसमें जाति नहीं होती है। जो जाति बताई गई आकृति की भिन्नता, तो उसमें है नहीं, तो फिर जाति क्या कहलाएगी? तो भिन्नता का मतलब वो आप तो केवल आकृति को बता रहे हैं, आकृति नहीं, आकृति नहीं, जैसे गल कंबल का होना और ऐसा होना, इस तरह का होना और रेंगना, और उसके बाद उसका इस तरह का खाना, इस तरह का दूध देना, ये सारी स्थितियां जो है ना, ये जाति कहती कहलाती है, वो सब जाति है ना, वही तो जाति है, और क्या है? वो उसमें जाति नहीं आएगी, उसमें वो जाति अगर सन्निविष्टि हो जाए तो फिर तो फिर उसमें और इसमें अंतर क्या करेंगे आप, दोनों में अंतर नहीं कर सकते ना, वो जो अंतर हो रहा है वो जाति के कारण से। उसको तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, कोई चीज है बस इतना लगेगा, उसको बताना पड़ेगा ना। इसलिए छोटे बच्चे को पता नहीं लगता है ना ये गाय है, तो उसको चित्र को और उस गाय को पहचान में नहीं आता उसको, वो चित्र को भी वो ही मानने लगता है, उसको पता नहीं है जाति का, ठीक है ना। मतलब हाथी का चित्र देखा ना तो वो ये समझेगा ये हाथी है, ये माने उसको ये अंतर नहीं पता लगता ये चित्र वाला हाथी है या वास्तव में हाथी है। मतलब हाथी को, वास्तविक हाथी को खड़ा कर दो चित्र की तरह, ठीक है ना, उसको ये पता नहीं लगेगा ये क्या चीज है। हमको पता लगता है क्योंकि हमको ज्ञान है, बच्चे को उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जाति को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बिना जाति के तो फिर तो कोई भी मानेगा। हाँ भ्रांति हो सकती है किसी को, मान लीजिएगा जैसे ये बता रहे हैं आजकल वो मोम के स्टैचू बनाते हैं ना मोम के, मान लो किसी बड़े सेलिब्रिटी हो उसके नाम से बनाते हैं, जैसे गांधी का बना दिया है, इंदिरा गांधी का बनाया है, महात्मा गांधी का बना दिया, और किसी का बना दिया, ऐसे अलग अलग लोगों के बना दिया, और उसको देखने से ऐसा लगता है कि अरे ये तो आदमी खड़ा है, आदमी की तरह दिखता है, भ्रांति हो रही उसको। लेकिन जब पास में जाकर के उसको छू लेता है, समझ लेता है, तो पता लगता है तो जी वास्तव में नहीं है, तो किसी से बना है। भाई वहां तो भ्रांति होने पर ऐसा होता है, हर जगह थोड़ा ऐसा होता है। अब इनको देख करके थोड़ा भ्रांति हो रही है आपको, भ्रांति तो कभी होता है ऐसा, वो तो यहाँ तो पूरे लक्षण दिख रहे हैं, वो हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पता लगता है कि भ्रांति तो कभी होता है, जब हमको लगता है वो उसमें भेद नहीं कर पाते ना, विशेष चिन्हों का भेद जब हम नहीं कर पाते हैं, विशेष चिन्ह जब, मतलब संशय कब मिटता है जी, विशेष धर्म जब पता लग जाए। सामान्य धर्म तो दोनों के बराबर मिल रही है, इसलिए तो भ्रांति हो रही है, जैसे विशेष धर्म आता है तो भ्रांति हट जाती है, ये स्थिति है। सूत्रार्थ लिखिएगा, मिट्टी के गाय में या ऐसा भी लिख सकते हैं, मिट्टी के गाय में व्यक्ति आकृति के होने पर भी, मिट्टी के गाय में व्यक्ति और आकृति के होने पर भी, प्रोक्षणादि क्रियाओं का प्रसंग ना आने से, प्रोक्षणादि क्रियाओं का प्रसंग न आने से जाति को पदार्थ मानना चाहिए। ठीक है जी, बस इतना ही रखते हैं। आपका व्यवस्थित चल रहा है, चार पेज का और चार पेज बचा है, कल हो जाएगा आपका। कल आठ है तो आपको तो 9, 10, 11, 12 काफी दिन मिल जाएंगे। शिविर 19 को समाप्त है ना, तो 19 तारीख को परीक्षा दे देने का। पहले देना चाहे तो पहले भी दे सकते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, तो पहले दिन हो, पहले दिन कर लो, 18 को कर लो, 18 को दे देना, 18 को दे सकते हो। ठीक है, ओंकार कर लेते हैं। ओम सबको प्रणाम।